د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی او بردار زیګر وو. د دپلیدل څوک بیرېدی هیبت او دبدبه درلودل. دغه جبار عمر دروازه ورپوري وهل. د هغه طرف ورته وویل څوک ویل عمر خور یې وبیرېدل. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنہ په پستو کې پټ کړ. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د قران مجید ورقه پټ کړه او بیا یې دروازه ور خلاص کړه. عمر ورننه وتی او ویل تاسې څه شي وایه؟ هغه ویل هیڅ شی نو، موږ په خپل منځ کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېدل، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید رضی الله تعالی عنه وویل یا عمر که حق بیل ستا د دین څخه په بل دین کې وو. عمر پر سعید نارې کړه اصبعته؟ آیا د دین اوښته یې؟ سعید وویل بل اسلمت یا بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخشی سعید را چپکی او وهیه. د عمر خور فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر زیدی راپورته کی او خپل خاوند خلاصوي. عمر خپل خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا سپیړه ووهل. د هغې د خولې څخه وینه را ایله شوه. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه او ویل هو موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر نا امید سو او ویلیدل چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې بهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښېمانه سو. په زړه کې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپل خور وهي، او دا هم اول وار وو چې خور یې ووهل. نو یې په نرمه لهجه ورته وویل هغه ورقه چې تاسې ویل هغه را ښکاره کړئ چې زه یې ووایم. خور یې ویل یا نه زه ښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه ور وړم، فقط رایکه چې وی ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو. نو یې ورته وویل یا عمر دا کلام الله دی او ته مشرک او نجسیه. که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکه، بیا به یې درکم چې وی وایه. د عمر فکر او چرت په هغه ورقه کې بند سو چې دا به څه شي وي او څه به پکښې لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو. غسل خانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړي. کم وخت چې راووتی خور یې هغه ورقه چې قرآن مجید پر لیکل سوی وو ورکړه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لیک او لوست زده وه او د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل سوی وه بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل الرحمن او الرحیم څومره ښه پاک او طیب نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل سوی وه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یعنی ای محمد موږ د دې لپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذكرة لمن يخشى، بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، نازل سوی دی د هغه چا له طرفه چې پیدا کړی دی ځکه او لوړ لوړ آسمانونه. الرحمن على العرش استوى، دغه د مځکو او آسمانو خالق ډیر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالب دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، خاص دلر دی یوازې دی جل جلاله د هغو شیانو مالک دی چې په آسمانو کې دی، او د هغو شیانو مالک دی چې په مځکه کې دی، او د هغو شیانو مالک دی چې د مځکه او آسمانو په منځ کې دی، او د هغو شیانو مالک دی چې تر مځکه لاندې دی. دغه ټول موجودات په پیدا کولو په ملکیت په فرمان برداری کې یوازې د د جل جلاله دی بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى او کته خبرو یا ذکر کول سره جهر په زوروالی کوي دې ته ضرورت نشته ځکه چې به شک دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغه هم په پټه چې لزړه حال دی. الله عز وجل ته په زور خبره قرار خبره پټ د زړه حال ټول یو شی دی په ټول حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله نست بل معبود برحق مگر یوازې هم دی حقیقی معبود دی خاص دلره دی شنو مونه او صفاتونه دغه د سوره طه آیاتونه وای ترڅو دی آیات شریف ترا ورسېدی چې الله جل جلاله فرمای انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بشک چې زه الله يم به لما سخبل هیڅوک د عبادت ور او لائق نشته نو زما عبادت کوه او زما د یادولو د پاره المنز ادا کوه. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها بشک چې قامت راتلونکې دي زه اراده لرم چې د هغه دراتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا كل نفس بما تسعى د پاره د دې چې هر چاته د هغو عملو جزا ورکړل شي چې دوی یې کوي. دا سه آیاتونه دي چې ټول د الله جل جلاله او د قیامت په باره کې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغو آیاتو په تلاوت سره نرم شو د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی د مسلمانېدلو اراده یې سو. نو یو ول دا څونه ش او مکرم کلام دی محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیرې دی چې ورسم. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټو او دا خبره اوري. دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه راوغورځدی ویل زیری در کوم یا عمر زه دا ارزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جمعې د شپې دعا ستاده پارسه هغه چې وی فرمایل الهي په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام سره اسلام معزز کړي او درزه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زه دروشه. نو یا عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور تر راهیکي هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای وو. کم وخت چې د ارقم کور ته ورسېدل د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه خپل تر ورسره و او د جنگ د پاره آماده معلومیږي او هلته بیا هغه نعیم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر وروړی وو چې عمر ستاده وجلو پنیت را رهیدي و اصحاب کرام ته ټول اخبار داسې رسیدلی دي چې عمر را رهیدي او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ووجني. پاغه نور قصه چې د فاطمه بنت الخطاب او سعید رضی الله تعالی عنهما په کور کې پیښه شوه ندي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ د پاره تیار او آماده دي. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته ورسېدی او د کور دروازه وټکول یو د اصحاب کرام څخه ورولارسو د دروازې تر چا کې ورته وکتل ویلدل چې عمر تره پلاس ولار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د ننه په خونه کې وو هغه ته حال وای او دلته اصحاب کرام د سرای په میدان کې سر راټول دي. حمزه رضی الله تعالی عنه پښتنه وکړه چې څه پیښه ده. دوی ویل عمر دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ویل عمر دروازه ور خلاصه کړي کده در اتک د خیر په نیت وو خیر به وویني او که د شر په نیت راغلی وو د ده په توره به یې ووژنو. هو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډیر قوي دی مګر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگي پهلوان او فارس دی. داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خونې څخه راووتی. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل: پرېږدي چې کور ته راسي، زه یې د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: یا حمزه، ته نه نوځه. حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په امر خونې ته نه نوتی، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: عمر ته دروازه ور خلاصه کړي. اوس خلق په حیرت کې دي چې عمر د ده علیه الصلاة والسلام د وژلو په نیت راغلی دي، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره کم ساتونکی هم نسته، او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل: ته خونې ته نه نوځه. مگر بیا هم چاره نسته، د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اطاعت حتمی دی. و عمر رضی الله تعالی عنه ته دروازه ور خلاصه کړه، او عمر کور ته ورننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې شو. عمر رضی الله تعالی عنه یې تر ګریوانه ونیوی او شدید تکان یې ورکړه. په دونه قوت سره یې وښوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اما انا لك یا ابن الخطاب ان تسلم. یعنی ای د خطاب زویه، د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایل: او ته تر هغه نه مسلمانېږه چې الهی غضب در باندې نازل نسی، لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو. او نور هم فرمایل: اللهم هذا عمر ابن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكبر وقال: أو كم أصحاب كرام تدلت موجود وهو هم بالول آواز نارك له: الله أكبر. دا تكبر بدون الول آوازو تطول مكي وابردي. قريش وقال: والله یو حادثه پیښه ده، او لوی حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې خبره ښکاره او واضحه سوه، او خلق خبر سوه. نو یې اصحاب کرام امر کړ چې خپل کورو ته ولاړ سي. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کور څخه په تلوار ووتل، او هر یو پر خپل لار ولاړ. عمر رضی الله تعالی عنه وایي: کم وخت چې ما اسلام راوړی، د ځان سره فکر وکړ چې د اهل مکه څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ډیر عداوت لري. خپل زړه راتول ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې وروټه کول. ابو جهل راووتی ول: اهلا وسهلا، مرحبا بابن اخي. ول څنګه راغله؟ ما ویل: غواړم چې خبر دې کم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ایمان راوړی، او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم راوړی. ابو جهل د کور دروازه په زور بند کړه او ویل: تبا لک، تالر دې هلاکت وي، زما دې ټول ورځ را خراب کړه. پښنه سهار دې دا زیری را باندې وکړي، دا څه خبر و چې تا ما ته راوړی؟ ورونه، تاسې پوهیږی چې عمر د همت او مړانې، د قصد او عزم خاوند و. د ده اسلام و مشرکانو ته ذلت او سپکاوی و، او مسلمانانو ته عزت، شرف او خوشحالی و. عمر رضی الله تعالی عنه وایي: کم وخت چې به یو څوک مسلمان سو، کفار به پر راوګرځېدل، وهل او ټکول به یې ورکول. خو کم وخت چې زه مسلمان سوم، زما ماما ته ورغلم چې ابو جهل ابن هشام و، او په خپل اسلامي خبر کی. هغه په کور د نوتی او دروازه را ته وتړل، او بیا د قریشو یو بل لوی سړی ته ورغلم، هغه می هم په خپل اسلام خبر کی، هغه هم دروازه را ته بند کړه او په کور د نوتی. بیا می د ځان سره وویل: د خلقو خو څه و نکړه، مګر دا نه ده صحیح چې نور مسلمانان وهل کیږي او زه دې ونه وهل سم. یو سړی را ته وویل: غواړی چې خلق ستا په اسلام خبر سي؟ ما ویل: هو. سړی ویل: کم وخت چې خلق په حجر کې کښېنستل، ته ورسه د جمیل ابن معمر و څنګ ته کښېنه او په کراره سره ورته ووایه چې زه مسلمان شوم. بس په دغه ورځ ټوله مکه در خبروي. عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې د ده د اسلام خبر ژر نشر سي او ټول قریش به خبر سي. نو عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف ورهی سو. د دغه قصې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کوي او وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبې شریف سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته وویل یا جمیل، آیا ته نه یې خبر؟ هغه ویل په څه شي؟ ویل ته نه سوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واي والله زما پلار ته هیڅ جواب ورنکړي او نه پښتنه ځنی وکړه چې کله یا څنګه. بس ولاړ سو او نارې کړه یا معشر القريش عمر دین پریشاوه. عمر رضي الله تعالى عنه تر شا په پسې دی او واي دی درواغ واي بلکې زه مسلمان سوم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضي الله تعالى عنه خپل اسلام د ټول قريش په حضور شکارکی. قريش د هغه خپل عادت سره سم چې هر څوک به مسلمان سو دوی به واه د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه په وهلو شروع وکړ. دوی دی وهي او دوی وهي دی وهلو د ماپشن څخه تر ماښامه دوام درلودي. خو په اخر کې عمر رضي الله تعالى عنه ستړی سو. قریش ډیر دی، ځینې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دی او پر لپسې وهل کوي. قریش یو ندی، پر عمر رضی الله تعالی عنه له هر طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې نور نسم جنګېدلی، نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه و، هغه یې ونیوی او په مځکه یې غزار کړي او د هغه پرزګر کښېنستی. نور قریش دی وهي، خدای د عتبه پرزګر ناست دی او دوی ګوتې د هغه پر سترګو ورمژ او ورته وایي دغه خلق راڅخه لرې کوي او کدي سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړې ځینې لرې سي پرېږدي والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړې. قریش بیا حمله پر وکړه. عمر رضي الله تعالى عنه بیا عتبه ونیوی. عتبه بیا نارې کړې دوی دغه د ونیسه الکه په حال کې و. تعاس ابن وائل د عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه پلار یا په بل روایت کې ابو جهل چې د قریشو د لوی مشرانو څخه و راغلی ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او کدا مسأله نوره هم اوږده سي په خپل د قریشو په منځ کې فتنه جوړیږي. نو ویل یو سړی د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کړي پرېږدي. هغو هم پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړ. امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې و دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عاص په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و او عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل څه درته پېښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سوم ما ووژني. عاص ابن وائل وویل څوک نسي در نږدې کېدلی. عمر رضي الله تعالى عنه وای پس له دغه چې عاص دارا ته وویل نو زه په امان سوم. عاص چې وروتی ویلیدل چې شاله په خلقو ډکه ده د ویل چیرې ځي؟ خلقو ویل دغه عمر ته ورځو چې د دینه اوښتی دی. عاص ویل هغه ته څوک نسي ورتلای، یعنی زما په جوار او ساتنه کې دی. بیا نو خلق سره وپاشل سوه. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه په دې سره کفایت ونه کړي چې قریش په خپل اسلام خبر کړه، بلکې خپل کور ته چې ولاړی هلته خپل اولادونه سره راټول کړه او ورته ویل پوسی چې زه دا شاهدی ادا کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زه تاسې امر کوم چې پر یو الله جل جلاله به ایمان راوړي. زوی یې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: پلاره، زه یو کال د مخه مسلمان شوی یم. پلار یې په قهر سره ورته وویل: په والله زه به تا ته ښه وهل درکم، آیا ته پلار پرېږدې چې جهنم ته داخل سي؟ یعنی ته مسلمان شوی وې او ما ته دې هیڅ نه ویل؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې به هر وخت دغه قصه ورپه یاد سوه، زوی ته به یې قهر راغلی. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ د کعبې شریفې سره قرآن مجید وایي، خو څوک د بیرې نسي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکانو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل و، مګر د مسلمانانو د پاره د عمر رضی الله تعالی عنه اسلام څه فایده ورسول؟ د هغه په باره کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي: موږ مسلمانانو د کعبې شریف سره لمونځ نسوای کولای تر څو چې عمر اسلام راوړي. صهیب ابن سنان الرومی رضی الله تعالی عنه وایي: کم وخت چې عمر اسلام راوړي، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی، او موږ مسلمانان د کعبې شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای، پر کعبه شریفه مو طواف کولای سوای، او که یو چا بد او ناوړه الفاظ راته ویلي وای، تر یوې اندازې مو د هغه جواب هم ورکولای سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي: د کومه وخت څخه چې عمر اسلام راوړي، موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغیر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته ورغلی او ویل: یا رسول الله، آیا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاتې سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که مړه سي او که ژوندي پاتې سي تاسو پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وي چې ته یې په حق سره رالېږلی یې چې موږ د باندې وروزو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دار الارقم کې موجود و د وتلو د پاره تیار او آماده کړه، مګر هو، هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه و، مریان او هغه ضعیف خلق یې پرېښول، چې دغه نفر ټول څلوېښت نفره سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه لینه یا دوه قطاره ځنې جوړ کړه، او ټول نفر په خپله اسلحه مسلح دي. د یو قطار په مخ کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه دی، او د بل قطار په مقدمه کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی، او د دوو قطارو په منځ کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهدی. مسلمانان د دار الارقم څخه مسلح او منظم را ووتل، او د کعبه شریف طرف ته رهیده. پر لار تحلیل او تکبیر وای: لا اله الا الله محمد رسول الله، او الله اکبر وای. قریش ورته ګوري او هیڅ په واسه و نسوه، نه یې آزار ورکی او نه یې جنگ ورسره وکی. د قریش د سادات او اشراف څخه څلوېشت نفر مسلمانان دي. په دغه طریقه سره د الله عز وجل دین ښکاره او روشانه سو، و اسلام ته دعوت او اسلامی عبادت د هغه پټ حال څخه و اظهار او اعلان تر اووتی، او د دغه ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړل سو. ابن ماجه او حاکم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویلې: په کومه ورځ چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، د عمر په اسلام سره د اسمان ملائکه یو د بل سره زیری ورکوي. بازار او حاکم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل: کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، مشرکان وویل: مسلمانانو نن ورځ زموږ څخه انتقام واخیستی، او د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين شداد سورة الأنفال سلورش بيت نمبر آياتي يعني اي نبي صلى الله عليه وآله وسلم تالر الله او لمؤمنان سخ هغ كسان چستا متابعت كوي بس او كافدي دا د مفسرینو لخوا د دغه آیات شریف یو قسم ترجمه ده. ابن سعد او طبراني د عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې ویلي د عمر رضي الله تعالى عنه اسلام فتح و او هجرت نصرت و او خلافت رحمت و موږ د عمر تر اسلام راوړلو تر وخته د کعبه شریف سره المنز نسوای کولای کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړي او تر هغه یې د مشرکانو سره جنگونه کول څو موږ یې پریښولو چې د کعبه شریف سره لمونځ وکړو. ابن سعد او حاکم د حذیفه رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې ویل یې کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان سو اسلام داسې سو لکه یو څوک چې پر موږ را رهیوي او قرار قرار را نږدې کیږي. کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کړل سو اسلام داسې سو لکه یو څوک چې زموږ څخه رهیوي او قرار قرار لري کیږي. اسلم مولا عمر رضی الله تعالی عنهما وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بعثت د شپږم کال د ذی الحجه په میاشت کې مسلمان سو او هغه وخت یې عمر شپږویشت کاله و. خو صحیح خبره دا ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر د مسلمانېدلو په وخت کې درو دېرش کاله و. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې د عمر شپږویشت کاله و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قیافه ورون د سیرت او تاریخ په کتابو کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قیافه داسې بیانیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې دانه چې جګو بلکې ډیر جګ سره یو دی او خالد رضی الله تعالی عنهما د هغه ډیرو جګو خلقو څخه و. هر وخت چې به ډیر خلق سره یو ځای شو د هغه د منځ څخه عمر او خالد رضی الله تعالی عنهما لوړ معلومېدل او کم وخت چې به پر آس پارس و پښې به هم ځکه تر رسیدي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې دانه چې ډیر جګ و بلکې بردار او غټ سړی و. دبدبه او هیبت یې درلوده. فقط د در رضی الله تعالی عنہ د قیافې څخه خلق بیرېده. رنگ یې سپین او د سروالي و خاتمه مائل و. مخ یې په غوښه ډک و. سترګې پزه او برخوګان یې ښه ایسېده. پښې او لاسونه یې ډېر غټ و. کرول او پیچلی عضلات یې درلودل. د خلقو په منځ کې چې برهی و او تا به د لرې ورته کتل دا به دې خیال سو چې دغه یو نفر پر آس پور دی او دغه نور پیاده دی. تګ یې ډېر چابک و. څوک نسوای پسې رسېدلی. آواز یې ډېر زیات لوړ و. که یې په لوړ آواز یوه لویه ناره کړې وای کم چا چې به واورېدل قریبه وه چې بې هوښه دې سي. شفا بنت عبد الله رضي الله تعالى عنهما شد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه المسيده يو عابد او پرهیزگار قوم يو ولدي چې آرام آرام تله پکښته اواز خبرې کوله خوړې لښ خوړل چې پښتنه وکړه چې دا څوک دي او ولدا سکوي ورته وویل سو دغه زاهد عابد او پرهیزگار قوم دي. جوه سبحان الله ما عمر رضی الله تعالی عنہ لیدلی دی چې خبرې به کولې په خلقو یې اورېدلې یعنی په لوړ آواز ژغې دی او تګ یې چابک چابک کاوه که به یو څوک واهه خوژاوه او چې خواړه به یې خوړل ځان یې مړاوه مګر پر دغو ټولو سربېره د حق ویونکی و. نو زهد او تقوا طاعت او عبادت په آرام تګ او ځان ضعیفه ښکاره کولو کې نه دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دغه ټول شدت سره سره بیا هم په ایمان او عبادت زهد او تقوا کې تر هر چا لوړ او الله جل جلاله ته نږدې وو. یو وخت یو سړی قرار قرار په عاجزی سره چې سر یې زړولی وو رهیو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل سړیه سم سم زه اسلام مریض نه دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چپ دست وو چې په عربی کې اعصر ورته وایي، مگر دی رضی الله تعالی عنہ اعصر یسر وو. اعصر یسر بیا هغه څوک دی چې اصلا چپ دست وي خو راسته لاس هم بلا تکلیفه استعمالولای شي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ په کارو کې دواړه لاسونه استعمالول، او بل اسلع وو. اسلع وهغه چاته ویل کیږي چې د نزلې ورېشتانې ختلی وي، خو د رغد الله تعالی عنہ ورېشتان ډیر زیات ختلی او لږ وو. فقط د څټ و ترپته یو څو ورېشتان درلوده، حتی د سر پر بغلو یې لا هم ورېشتان نه وو. کله چې ژیره سپینه سوه نو ژیره او د سر هغه پاته ورېشتانې په نکروزو سره کول. برېتونه یې د دوو طرفو خواته اوږده وه، د لوړ او کښته طرفه یې غچې کول، خو د بغلو و طرف ته اوږده وه. کم وخت چې به یو مهم کار ورته پیښ سو، یا به یې د یو مهم کار په باره کې فکر کاوه، یا به یې د هغه کار اراده وکړه، برېتونه به یې پیچل او تاوول. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د قیافې صفات وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د جاهلیت او اسلام په دواړو وختو کې شدید سړی وو، نو د اسلام لپاره لوی قوت سو چې موږ به دغه د رضی الله تعالی عنہ شدت په ډیرو ځایو کې ووینو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در لسکال ورسته زیږیدل دي، نو تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در لسکال کشر سو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مور حنتمه بنت هشام ابن المغیره المخزومیه ده چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د اکالور ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او خالد ابن ولید په منځ کې د عمر رضی الله تعالی عنه د مور له طرفه نسب او قرابت موجود دي، او دغه د قرابت او دوستی وجود پر هغو کسانو رد دی چې وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ش نه اسدی، ځکه په قوم کې سره جلا او لری و. حال دا چې دوی قریبان و، او پر عمر رضی الله تعالی عنہ خالد رضی الله تعالی عنہ ګران هم و، ځکه د اهل او کورنۍ څخه و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کورنۍ او اولاده، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر اولادونه درلودل. د مشهور اولادو څخه یې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور صحابي، محدث، فقيه، عابد او زاهد، او د مسلمانانو لوی عالم دی. همدارنګه د هغې شورا غړی دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلیفہ د ټاکلو لپاره مقرر کړ. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه د اسلام د لوی علما او عظما څخه دی. د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نور اولادونه عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، ام المؤمنين حفصه رضي الله تعالى عنهم اجمعين دي. او نور اولادونه عبيد الله، عاصم او فاطمه رضي الله تعالى عنهم دي، چې دغه عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ د مور له طرفه نکړې. د عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ مور د عاصم ابن عمر ابن الخطاب لور ده. کوم وخت چې عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ پر خپل اقرباو چې بنی امیه و د خرص او مصرف له خوا تنګی راوستل، نو دغه اقرباو یې د بنی امیه و یو مشر ته شکایت وکړي. هغه مشر یې ورته وویل، دا عجبه نه ده چې نسبت یې و عمر ابن الخطاب ته کوي او بیا شکایت ځینې کوي؟ دا د هغه د نسل څخه دی. یعنی کوم وخت چې عمر ابن عبدالعزیز د عمر ابن الخطاب د نسل څخه دی، نو خود به دغسې زهد او تقوا پکښې موجود وي. دا په زهد، تقوا او پرهیزګاری کې د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ شهرت. عمر رضی الله تعالی عنہ نور اولادونه هم درلودل. عمر رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په زمانه کې درې ودونه کړی دي او په اسلام کې نور ودونه هم کړی دي. او مشهور زوجه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ده چې د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ لور ده. نو اوس د اهل تشیع او نور معاندون و خبرو ته وګوري چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په بارک یې کوي. حال دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زم یا د لور خاوند دی او علی رضی الله تعالی عنہ د خپل لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وخت کې په نکاح ورکړه. چې څوک دا فکر ونی کی چې دغه دوستی په خاصه وو او بیا یې د خلافت په سبب اختلاف پیدا سو، هیڅ کله داسې نه ده. بلکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وخت کې دغه نکاح او واده سوی دی. د معانی دینو خبرې به حقیقت دی. ام کلثوم د حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها لور ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمسیح کیږي. د حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما خور ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې زیږیدلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دې سره د نکاح کولو اراده وکړه، د دې رضی الله تعالی عنها عمر لږ او کم و. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا امیر المؤمنین، دا کوچنی ده. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا ابا الحسن، را په نکاح یې که. په والله زه د دې عزت او کرامت دونه ساتم چې بل څوک یې نشي ساتلی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم موافق سو. د نکاح تر تړلو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته پر روضه شریفه کې د منبر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور په منځ کې کښېنستی چې اصلا دغه ځای د مهاجرینو الاولین د ناستې ځای و. نو عمر رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو په منځ کې کښېنستی او ویل: مبارکي راکړي. هغه ویل: یا امیر المؤمنین، د څه شي مبارکي درکو؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل: د علی لور ام کلثوم په نکاح کړه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولی د دغه نکاح حال ښکاره کاوه. جواب یې دی رضی الله تعالی عنه په خپله وای: نو یې مهاجرینو ته وویل، تاسو به وایست چې کوچنی یې په نکاح کړه. هو، دا کوچنی ده، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلی دي چې وی فرمایل: د قیامت په ورځ هر سبب، هر نسب، هر قرابت پرې کیږي، بل زما سبب، زما نسب او زما قرابت. د قرابت څخه مقصد هغه دوستی ده چې د نکاح په سبب پیدا کیږي، چې په عربي کې سحر ورته وایي. په صاد سره سحر، صاد او کشنیه. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره می نسب موجود و. هغه چې د عمر رضی الله تعالی عنه لور حفصه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کې و، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره می سبب هم موجود و چې د ده علیه الصلاة والسلام د اصحابو څخه. نو ما غوښته چې دغه دریم شی چې قرابت دی هم ورسره یو ځای کم، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زم وګرزم، او د دغه د پاره می کوشش هم کاوه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ام کلثوم څخه دوه اولاد پیدا سو، چې زید اکبر او رقیه دی. ام کلثوم او زید اکبر دواړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر وفات یو ورځ وروسته وفات سو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شدت او تنجه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ډیر شدید طبیعت خاوند وو، چې دغه د طبیعت شدت به ورسته موږ د در رضی الله تعالی عنه په سیرت کې ووینو. کم وخت چې د رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، خلق به د ده او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما په منځ کې مقارنه او موازنه سره کول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ډیر نرم حلیم او پاسته طبیعت خاوند وو، مگر نه د الله جل جلاله پر دشمنانو، خو د مسلمانانو سره ډیر نرمه پسته او ملایمه گزاره کول، تر داسې اندازې چې د مسلمانانو ماشومانو چې به ولیدی پس زغستل به. عادتا هلوکان چې استاد وویني ځینې زغلي او پټیږي، مگر هلوکانو چې به خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی پس زغستل به او ورته ویل به یا ابتی یا ابتی، ای پلاره ای پلاره، او در رضی الله تعالی عنه به پر سرو لاس ورته راوه. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نرمی او حلمو، مگر کم وخت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه سو، نو د خلافت په اوله هفته کې چې به کم ځای ته ورغلی، هلته که به د اصحاب کرام و مشران هم سره یو ځای وه، یوې او بلې خوا ته به د بیرې څخه تښتېدل. خلق په بیره کې دي، ځینې تښتي، نه غواړي چې د ده سره مخامخ سي. خلق انتظار باسي او ورته ګوري چې اوس عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې د خلقو سره څنګه گزاره او معامله کوي. څو دغه خبر په خپل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی چې خلق د ده څخه تښتي او نه غواړي چې د ده سره مخامخ سي. نو یې مؤذن امر کوي چې غږ وکړه، الصلاة جامعة، او دا خو درته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت څخه دا عادت او رواج و. کم وخت چې به د یو مهم کار لپاره د خلقو جمع کېدل یا راټولېدل مقصد و، نو به دغه ناره کېده، الصلاة جامعة، او خلق به په دغه غږ په مسجد نبوي کې سره یو ځای کېدل. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د الصلاة جامعة غږ وسو، او خلق په مسجد کې سره راټول سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر منبر کښېنستی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه ویل، د منبر پر هغه لوړه او درېمه زینه بدرېدی. کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ سو، د منبر پر دوهمه زینه بدرېدی، او پر هغه زینه بکښېنستی کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پښه ایښولې. دا کار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقام د احترام په سبب کاوه. خو کم وخت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، پر اوله زینه ودرېدی، او پر هغه ځای به کښېنستی کم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پښې ایښولې، چې دا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مقام سره احترام او ادب و. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د منبر پر هغه ځای کښېنستی کم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پښې ایښولې. کم وخت چې خلق سره راټول سو، عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې درود ووایه، او بیا یې وویل، ورونو شم توجه سی، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منهج او ختمه شده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل، ما ته خبر را رسیدلی دی چې خلق زما د شدت څخه وارخطا دي، زما د قهر او سختی څخه په بیره کې دي، او خلق وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او په مشک موجود وو، عمر پر مش شدت کاوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود څخه نه بیریدی. کله چې بیا ابو بکر صدیق زموږ امیر وو، بیا هم د شدت کاوه. نو اوس چې ټول امر د ده په لاس کې دی، څه به راسره وکړي؟ هر چا چې دغه ویلی دی رښتیا یې ویلی دی. مگر کم وخت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وم، د هغه نوکر او مرایی وم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اندازه کریم، رحیم، نرم او مهربان وو چې هیڅوک د هغه وظایته نشي رسیدلی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د هغه علیه السلام په باره کې فرمایي، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چې دا د سوره التوبه 128 نمبر آیات دی. نو ما خپل شدت د هغه علیه السلام د نرمۍ سره ایښی وو. زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور لته تروم، سرنګ چې غوښته هغه سه استعمالوله. یا به په پوش کې پټ کړ، یا به پرېښولم چې پرې کېدل وکم. یعنی ما خپل ځان او خپل شدت د هغه علی صلوات و سلام په حضور کې ایښو. کبه شدت غوښتي پرې به شولم چې شدت وکم، او کبه نرمي غوښته منع به کړم. زه تر اخره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره پر دغه حال وم. سو ده الله جل جلاله و ملاقات رحلت وکي، او الحمد لله هغه زما څخه راضي وو، او زه په دغه حال ډیر بختور او خوشاله یم. بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو والی او امیر وو، او هغه هم هغه قسم سړی وو چې هیڅوک د هغه د حلم او نرمۍ څخه انکار نسی کولای او نه یې کوي. نو زه د هغه نوکر او کومکی وم. د غزما شدت می د هغه د نرمۍ سره ګډاوه. بیا هم د هغه په حضور لسه تروم چې یا می په پوش کې پټ کړی، یا می پریږدي چې پرې کېده وکم. تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم چې الله جل جلاله وفات کړي، او الحمدلله هغه زما څخه راضي وو، او زه په دغه کار خوش او بختور. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېده، زموږ پاته په حسبه د خلفاء الراشدین د سیرت په شپږمه فتا کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين.